Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii PSD iau în calcul reducerea unor programe sociale pentru a face rost de mai mulți bani pentru buget. Surse din cadrul partidului de guvernământ au declarat pentru agenția de știri Mediafax că ar fi de așteptat schimbări în privința ajutorului de șomaj sau în ceea ce privește indemnizația pentru persoanele cu handicap. Cu detalii, Anca Grădinaru. Prima rectificare bugetară din acest an va avea loc la 31 iulie. Până atunci, ministrul de finanțe, premierul și alți lideri trebuie să decidă cum vor face rost de mai mulți bani. Deja, ministrul finanțelor a declarat că s-a convenit de principiu la ședința PSD un plafon de 10.000 de lei pentru pensiile speciale. Celor care depășesc această sumă, urmând să le fie aplicată o așa numită taxă de solidaritate. Eugen Teodorovici se gândește și la scăderea ajutorului de șomaj, motivând că dacă șomerii ar câștiga mai puțin stând degeaba, poate ar căuta mai intens un loc de muncă. Nu este exclus nici ca indemnizațiile pentru persoanele cu handicap să fie micșorate. Ministerul de Finanțe propune așadar mai multe măsuri economice, măsuri care vor fi adoptate odată cu rectificarea bugetară programată pentru sfârșitul acestei luni. Ministrul Eugen Teodorovici vorbește despre plafonarea pensiilor speciale și introducerea unei taxe pentru cele care depășesc 10.000 de lei. Noi am discutat în CEX pe baza ceea ce Ministerul de Finanțe a făcut ca și propunere, un plafon de 10.000 de lei, iar ce depășește această sumă să fie aplicată, să spunem așa, o taxă de solidaritate, dacă doriți, putem spune și în acest fel. Și credem noi că în acest fel se îndreaptă foarte multe lucruri, este o abordare corectă și logică. Reprezentanții opoziției au reacționat imediat. USR a transmis că în încercarea de a acoperi gaura uriașă la bugetul de stat, ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, nu a menționat că taxa de solidaritate, aplicată la un prag de 10.000 de lei al pensiilor speciale, va viza cel mult jumătate dintre pensiile speciale, celelalte vor rămâne întregi, reclamă formațiunea de opoziție. De asemenea, ministrul finanțelor ar vrea ca numărul călătorilor gratuite cu trenul pentru studenți să fie limitat. Putem să discutăm elemente legate de limitarea, poate, a numărului de călătorii în fiecare an. De asemenea, poate, o vârsta până la care să se aloce aceste bilete gratuite pe calea ferată, adică vârsta de 26 de ani. Putem să le corelăm și cred că ar fi corect să facem acest lucru de situația la învățătură în universități, în facultăți, adică totuși să nu avem studenți repetenți sau restanțe. Aceste măsuri vor fi discutate în perioada următoare în guvern și cu reprezentanții societății civile și ar urma să fie aplicate într-o formă sau alta odată cu rectificarea bugetară de la sfârșitul acestei luni. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Modificări în structura guvernului anunțate ieri de premierul Viorica Dăncilă după ședința Comitetului Executiv Național al PSD, Ramona Mănescu este propusă pentru Ministerul de Externe în locul lui Teodor Meleșcanu, iar senatorul Nicolae Moga o va înlocui la interne pe Carmen Dan, care și-a anunțat demisia cu câteva minute înaintea ședinței în care socialdemocrații au decis remanierea cabinetului. Am propus Comitetului Executiv Național schimbarea Ministrului Afacerilor Interne Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga de la Constanța. Am luat act de dorința de a schimba la Ministerul Afacerilor Externe pe domnul Teodor Meleșcanu cu Ramona Mănescu și am propus pentru funcția de vicepremier pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor, având în vedere că ne aflăm la finalul interimatului legat de acest portofoliu. Acuzată de Carmen Dan că ar fi cedat unor presiuni din partea Palatului Cotroceni, Viorica Dăncilă a evitat să explice de ce a fost schimbat ministrul de interne. Vreau să dau mai multă credibilitate acestui minister. Unde a greșit, Carmen Dan? Nu-mi cereți să dau detalii din interiorul ministerului. Este vorba și despre 10 august. Pentru mine, ca și prim-ministru, este important ca percepția legată de fiecare ministru în parte și, bineînțeles, percepția de ansamblu pentru Guvernul României trebuie să fie una pozitivă. Acest lucru nu mi-l va dicta strada, dar eu cred că în calitate de prim-ministru trebuie să aduc în guvern oameni care au un grad de credibilitate mult mai mare. În ceea ce privește alegerile prezidențiale din această toamnă, PSD va avea propriul candidat. Numele acestuia va fi stabilit la un nou congres al formațiunii pe 3 august. Anunțul a fost făcut tot după ședința Comitetului Executiv Național al Partidului de președintele PSD, Viorica Dăncilă. În urma votului Comitetului Executiv Național a reieșit faptul că Partidul Social Democrat își dorește un candidat propriu, că își dorește să fie susținut de ALDE și Pro-România și vom avea discuții cu cele două formațiuni politice în acest sens. În schimb, vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, susține că liderul formațiunii Călin Popescu-Tăriceanu ar fi singurul cu șanse reale. Desigur că, înainte ca PSD să-și ia decizia, va trebui, în mod serios, să discutăm despre viitorul acestei alianțe. Călin Popescu-Tăriceanu este singurul care poate transgresa ideologii, care poate transgresa partide și care în turul 2 de scrutin ar putea să coaguleze voturi din foarte multe direcții, inclusiv din cele care acum anunță susținerea pentru Klaus Iohannis. Parlamentul European decide astăzi dacă Ursula von der Leyen va deveni sau nu următorul președinte al Comisiei Europene. Aceasta și-a anunțat aseară demisia din funcția de ministru al apărării în Germania. Hotărârea sa va rămâne în vigoare, indiferent de rezultatul votului de astăzi pentru investirea în funcția de șef a Comisiei Europene. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a insistat pentru desemnarea prin negocieri politice a președintelui Comisiei Europene. El contestă sistemul primului candidat de pe listele electorale. Țări central și est-europene, în principal Ungaria și Polonia, au avut obiecții în privirea numirii socialistului Franz Timmermans în funcția de președinte al Comisiei. Revenind la Ursula von der Leyen, aceasta a promis că, dacă va fi aleasă, va propune instituirea unor salarii minime garantate pentru toți muncitorii europeni, dar și alte măsuri sociale importante. Anca Grădinaru. Ursula von der Leyen intenționează să finalizeze reforma politicii de azil pentru migranți și să creeze o schemă de asistență pentru șomaj. Cât privește Brexitul, ea s-a arătat dispusă să ofere Regatului Unit mai mult timp pentru negocierea retragerii din Uniune. Deocamdată, Ursula von der Leyen poate conta pe voturile popularilor europeni din care face parte, în timp ce socialiștii europeni și noul grup centrist liberal Renew Europe au transmis fiecare săptămâna trecută că votul lor depinde de acceptarea unor solicitări. Ursula von der Leyen, în prezent ministru german al apărării și o apropiată a cancelarului Angela Merkel, are nevoie de o majoritate simplă la votul din Parlamentul European. Dacă va fi aleasă, ea l-ar putea numi pe Franz Timmermans prim vicepreședinte al Comisiei, post pe care olandezul îl deține și acum. Votul va avea loc seara, dar el va fi precedat în cursul dimineții de o dezbatere. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Mai scăpăm de ploi astăzi, iar valorile termice vor crește față de ziua de ieri. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. Averse și trecători descărcări electrice vor fi locale în zonele montane, dar și în regiunile centrale și sudvestice și izolată în restul țării. Vreme în continuare răcuroasă în capitală, deși se mai încălzește față de ziua precedentă. Cer variabil astăzi și 27 de grade maxima în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep a revenit acasă după marea performanță de la Wimbledon. Ea spune că nu a fost copleșită de emoții înaintea finalei cu Serena Williams și că așa a reușit să facă meciul perfect. Am dormit chiar foarte bine înaintea finalei. Turneul de la Roland Garros de anul trecut m-a ajutat foarte mult. Având experiență, mi-a fost mult mai ușor să gestionez, dar, bineînțeles, acest turneu fiind pe iarbă este mai deosebit și a fost mult mai greu, mai ales că a trebuit să joc contra Serenei, dar am fost destul de lucidă, destul de clară ce am de făcut și mi-am jucat șansa. Am jucat cât am putut eu de bine și de aceea am și reușit să câștig. Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă și nu m-am gândit nici o clipă la scor sau la ce se întâmplă pe teren. Am vrut doar să-mi fac treaba și să cred că am șansa mea să câștig. Următorul obiectiv al Simonei Halep este o medalie olimpică anul viitor la Tokyo. Acum va avea 2 săptămâni de vacanță și va reveni pe teren la 29 iulie în Statele Unite, la San Jose, când va începe pregătirile pentru US Open. Dinamo a fost umilită de viitorul la debutul în noua ediție de campionat, 5-0 în meciul jucat la Ovidiu. Echipa lui Hagi a deschis scorul încă din minutul 9 prin Gabi Iancu, iar celelalte 4 goluri au venit în repriza secundă. Ganea a făcut 2-0 imediat după pauză, apoi viitorul a marcat de 3 ori în interval de 5 minute prin Calcan, Iancu și Eric. Dinamo nu a avut nicio ocazie importantă, iar la scorul de 3-0, câțiva fanii albroșilor au pătruns pe teren în semn de protest față de jocul slab al echipei. Au urmat incidente în tribuna dinamovistă și meciul a fost întrerupt vreo 20 de minute, iar în cele din urmă galeria bucureșteană a fost evacuată. În celălalt meci jucat ieri, în prima etapă a ligii întâi, Gazmetan Media și-a remizat 2-2 cu nou promovat Achindia Târgoviște. Ardelenii au condus cu 2-0 la pauză prin dubla reușită de Sergiu Buș. Oaspeții au egalat în minutul 86 dintr-un penalti. Antrenorul medieșenilor, Edi Iordănescu, a fost trimis în tribună pentru proteste la adresa arbitrajului. FCSB l-a transferat pe Thierry Moutinho, fost jucător al campioanei CFR Cluj. Mijlocașul de origine portugheză, născut în Elveția, are 28 de ani și a jucat sezonul trecut doar în 11 meciuri pentru CFR, 4 în cupă și a oferit o pasă de gol. Băi, liga asta întâi, așa cum e ea, măcar e spectaculoasă, adică se anunță spectaculoasă anul ăsta, cred că niciodată nu s-au mai, n-am consultat încă statisticile, așa. Dar cred că niciodată nu s-au marcat atât de multe goluri în prima etapă 27 sau câte a unei ediții. Ceva de genul ăsta, au fost 9 ieri, alaltări când au jucat FCSB și Craiova, FCSB 4-3, Craiova 3-2. Băi, nene, sunt niște scoruri de, zici că e campionatul Braziliei pe vremuri. Da, bine, Dinamo contează foarte mult în statistica asta a golurilor. Băi, Dinamo primite. Și-a făcut treaba. Adică au contribuit și ei la statistica asta, cum au putut acum, Ana. Hai că a început bine. E de urmărit Liga 1. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu căutăm noi în fiecare dimineață hitul de vară. Nu vă invităm noi în fiecare dimineață să ne scrieți pe europafm.ro. Intrați acolo, vă înscrieți în concursul nostru și vă trimitem în fiecare vineri dimineață în Grecia, la un hotel de 5 stele, cu toate condițiile. Mic dejunul contează și inclus. Nu facem noi asta. Ba da, uite, vă invităm și astăzi să ne spuneți care e hitul vostru de vară. Deocamdată am ales un hit de vară propus tot de ascultătorii Europa FM. Piesă din anii 80, nu? Vamos a la playa. Da. În perioada aia. Da. Ne batem astăzi în piese din anii 80 și la bătălia hiturilor. Așa e. La balul bobocilor, la mine ale liceu, s-a făcut o votare pentru diverse piese. Așa. Și Vamos a la playa a câștigat. La mică diferență, pe locul 2 s-a plasat Ca limba de luna. Asta. Mai țineți minte Calimba de Luna? Tu cu cine ai votat? Eu am votat cu Calimba. A, deci tu da, era, mă, da, ești cu bătălia hiturilor, așa înversionat, că am și recuperat din tinerețe. Am și propus la bătălia hiturilor Calimba de Luna, a pierdut. Da?